אשר אומר, לך לך אל המקום אשר אומר, אי שם בין אוכל בר, הרחק בארץ הכיכר. אשרי אותם מכורה אשר אותם